Na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Służby sprawdzają teren tragicznej eksplozji w fabryce materiałów wybuchowych w amerykańskim stanie Tennessee. Nowe doniesienia mówią o 19 ofiarach. Platforma Obywatelska pochłonie przystawki. Nowoczesna i Inicjatywa Polska mają się stać częścią ugrupowania. To byli tylko hobbyści amatorzy, tak czeska armia informuje o niedawnych incydentach z udziałem dronów. Są nowe doniesienia po tragicznym wybuchu w amerykańskim stanie Tennessee. Do eksplozji doszło w fabryce materiałów wybuchowych, która znajduje się około godziny drogi na południowy zachód od Nashville. Aktualne informacje na konferencji prasowej przekazał przedstawiciel służb. Możemy potwierdzić śmierć 19 osób. To prawdopodobnie najbardziej dramatyczna sytuacja, z jaką miałem do czynienia w całej swojej karierze. Wydaje nam się, że teraz miejsce jest już zabezpieczone. Na miejscu są agenci FBI i ATF, którzy starają się ustalić, co właściwie się tam wydarzyło. Firma, w której doszło do wybuchu, specjalizuje się w produkcji wojskowych materiałów wybuchowych. Produkuje ona różne mieszanki materiałów i produktów specjalistycznych dla Departamentu Obrony USA i amerykańskiego rynku przemysłowego. Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska połączyły się w jedną partię, poinformował sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. W TVP Info powiedział, że szczegóły przedstawi szef PO, premier Donald Tusk. Na konwencji, która będzie się na koniec października. Konwencji, która jednocześnie będzie zjednoczeniem środowisk Platformy Obywatelskiej, Inicjatywy Polskiej Barbary Nowackiej i Nowoczesnej. Marcin Kierwiński mówił, że nic mu nie wiadomo o tym, czy do partii dołączy Polska 2050. Nowa struktura będzie połączeniem trzech blisko współpracujących partii w ramach Koalicji Obywatelskiej. Logo, nazwa i ostateczny skład będzie ujawniony pod koniec października. Czeska armia doprecyzowała medialne informacje na temat dronów, które w ostatnim czasie miały pojawiać się nad obiektami wojskowymi. Według armii incydenty te wynikają głównie z nieznajomości przepisów lub nieumiejętnego posługiwania się dronami przez amatorów. Wcześniej portal Echo24 informował o zwiększonej aktywności obcych dronów nad terytorium Czech w kontekście podobnych doniesień z Europy Zachodniej. Bezzałogowce obserwowano tam nad obiektami infrastruktury krytycznej, a podejrzenia padły na Rosję. Czeski serwis powołał się na rzeczniczkę Sztabu Generalnego Armii, która zapewniła, że Praga wymienia się informacjami o potencjalnych zagrożeniach z sojusznikami oraz że wojsko jest przygotowane do neutralizacji dronów. Po kilku godzinach przedstawiciele czeskiej armii doprecyzowali te informacje. Jak podkreślono w komunikacie, obserwowany ostatnio wzrost incydentów z udziałem dronów wynika z nieznajomości przepisów i nieprofesjonalnego pilotowania bezzałogowców. Zdarzenia te są traktowane jako wykroczenia. Wojsko nie odnotowało incydentów z udziałem tego samego typu dronów, które zaobserwowano niedawno na przykład w Niemczech. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. A teraz informacja sprzed chwili z Francji. Prezydent Emmanuel Macron ponownie mianował premierem Sebastiana Lecornu. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Po raz 14 sieć badawcza Łukasiewicz otworzyła swoje bramy dla miłośników nie tylko awiacji, ale i kosmosu, bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, dronów czy infrastruktury lotniczej. Zainteresowanie jest ogromne. Długie kolejki ustawiły się przed wejściem, jeszcze zanim otwarto bramki. Wśród pasjonatów była nasza reporterka Agata Król. Jak wam się podobało? Fajnie. Przedłużaj. Udały się zdjęcia? Będzie pamiątka. Samoloty najlepsze, tak? Ludzie fajni, atmosfera fajna, pogoda nawet nie jest najgorsza, rok temu było gorzej. Konkursy myśleliśmy zgadnąć, co pani robi i zgadliśmy, że pani jest awioniczką. Zważywszy na to, że jesteśmy w technikum lotniczym, to nie było ciężkie. Nie jest źle. Myślałem, że będzie gorzej. Lepiej niż w szalokominiarce. Właśnie zakładałem hełm do myśliwca F-16. Powiem, że było fajnie. Lepiej się go nosi niż hełm kewlarowy, taki dla wojsk lądowych, wzór 2005. Wygodniejszy jest, fasunek jest lepszy. Święto miłośników lotnictwa potrwa jeszcze przez godzinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Na początek złożę oświadczenie o fundamentalnej niezgodzie na wymowę tytułu nowego singla grupy Trio Lab o tym, że ma się dość swojej pracy. Ja bardzo lubię swoją pracę, to jest delikatnie powiedziane. Pozwala mi na przykład nadawać dzisiaj listę osobistą ze studia Radia PIK, czyli Radia Pomorze i Kujaw, po obejrzeniu wspaniałego koncertu w Bydgoszczy, którego bohaterowie za chwilę pojawią się tu w liście osobistej. Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Zaczęliśmy od nowości po Trio Lab, grupa Big Thief, a potem już nasi goście. Przed mniej więcej 2 godzinami 500 stłoczonych do granic możliwości osób obejrzało niezwykły koncert w Bydgoszczy. To była przedpremierowa prezentacja nowego albumu grupy Varieté Sieć Indry. 7 utworów z tej płyty pojawiło się dzisiaj na koncercie. Poza tym przeróżne klasyki tej grupy. O koncercie będą za chwilę opowiadać nam Grzegorz Kazimierczak i Marek Maciejewski. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co dziś się zdarzyło, bo to było uniesienie się ponad estrady, jakie zdarza się bardzo rzadko. Wśród nowych utworów pojawił się między innymi ten: Chleb, wino i przestrzeń. Coś ciekawego zaczęliście mówić, że co? Że tu nagraliście coś? Tak, dokładnie w tym pomieszczeniu nagrywaliśmy pierwszą naszą płytę pod tytułem Bydgoszcz 1986. Stąd taką słynną płytę, w tym sensie negatywnym słynną, że... Że zginęła. Którą nas skradziono, tak, taśmę matkę w Warszawie pod basenem na ulicy Inflanckiej. I to było tu? To było tu. W tej przestrzeni? Tej, dokładnie w tym miejscu. Nie ma takich przypadków. Tak. Nie ma takich przypadków. Nawet te same kasetony u góry były. Tylko trochę pewnie... Inaczej pomalowane. Inaczej pomalowane. No to... To teraz dałeś tym dwóm godzinom zupełnie inny wymiar. W znakomitych nastrojach weszliście do radia. No wiesz, udało nam się po raz pierwszy zagrać przedpremierowo materiał nowej płyty, Sieć Indry. To zawsze jest obarczone pewnego rodzaju ryzykiem i pewnego rodzaju niepewnością, czy się po prostu to uda. Wydaje się, że się po prostu to udało. Ale pomysł, żeby zagrać to u siebie w domu, był, myślę, absolutnie słuszny. No, słuszny, ale też ryzykowny, bo trochę się inaczej, że tak powiem, w domu, za coś. Jest się w domu. W domu się zawsze troszeczkę jest tak jak na dywaniku dyrektora, wiesz, wszyscy cię jakoś tam znają i bardzo, że tak powiem, krytycznie obserwują cię i patrzą po prostu, w którym momencie jesteś. To jest taka miłość, ale trudna, bo rzeczywiście wydawało mi się, że jesteście wśród swoich. Był taki moment nawet w którymś momencie, w którym ktoś krzyknął na sali, kiedy był jakiś tam fałszywy start utworu. Grzesiu, nie przejmuj się tak naprawdę. Ale to fajnie, bo była niezwykła atmosfera na sali, rzeczywiście. A ja wiem, że wy chyba tej publiczności u siebie w domu tak znowu nie rozpieszczacie, w sensie częstotliwości. No, faktycznie jest odpowiedni taki cykl, powiedzmy raz do roku, może raz na półtorej roku, kiedy gramy koncert w Bydgoszczy. To też jest jakieś zawsze specjalne, to trochę wykonanie, to fakt. No i tak trochę w takim cyklu to się odbywa, nie? Grzesiek, to ja teraz spalę jedną rzecz, nie wiem, może mi Marek da po łapach, ale powiedział mi przed koncertem, że to jest materiał, który się fajniej gra niż poprzednią płytę. Jakoś taki bardziej jest, tamta była trudniejsza do zagrania. To znaczy, zdradzając trochę kulis, to powiem tak, że tamta płyta była bardziej jakby spreparowana, bardziej były poklejone lupy, pętle, było po prostu więcej zabiegów tego rodzaju, bardzo takich postprodukcyjnych. Natomiast przed tą płytą takie było założenie, że ona ma być jak najbardziej naturalna i tak się też stało, to znaczy praktycznie wszystkie piosenki, na przykład ze strony sekcji rytmicznej, są takie, że tak jak chłopacy, jak sekcja zaczęła grać, tak po prostu skończyła, to znaczy nie ma tam żadnych sklejek, żadnych pętli, jakby numery są nabudowane na tej rosnącej lub malejącej ekspresji, którą oni grali podczas nagrywania, więc od tyle ta płyta jest jakby bardziej naturalna, ponieważ jest mniej postprodukcji w niej, a więcej właśnie jest uchwycone z tego pierwotnego momentu nagrywania. To teraz chyba więcej też rozumiem po tym twoim wytłumaczeniu, dlaczego mimo wszystko było wrażenie cezury pomiędzy nowymi nagraniami a następnymi. I to nie było tylko spowodowane tym, że no z całą pewnością tamte macie już w głowie wdrukowane, a te są, nawet jeżeli gracie trochę inaczej, a te są bardziej premierowe. Chociaż wydaje mi się, że bardzo pięknie zabrzmiał mój ulubiony utwór po tym koncercie chyba, przede wszystkim, z nowej płyty, czyli Taka miłość jest nie dla mnie, który był takim mostkiem między nowościami a tamtymi. Takie było moje wrażenie. Bardzo proszę o wasz komentarz do tego. Grzesiu, może ty opowiedz? To znaczy, mi się wydaje, że wiesz, prawdopodobnie z czasem się ta różnica zatrze. Natomiast wiesz, no każda płyta ma jakąś swoją energię określoną, to znaczy przynależną do czasu, miejsca, w którym ona powstaje. No i ponieważ ta płyta ma taki cechę jakby świeżości, no więc siłą rzeczy ta energia jest najświeższa. Utwory, które graliśmy dzisiaj jakby w drugiej części tego programu, wchodzą sprzed 4 lat, sprzed 10, sprzed 20, więc siłą rzeczy. A drugi bis to już w ogóle to jest tekst, który wiesz, ma już 40 lat, a cały czas jakby jest nośny, co jak mi się wydaje, świadczy o tym, że jest dobry. Także tak, odpowiadając na twoje pytanie, wiesz, no zawsze ta nowa płyta ma po prostu najświeższą energię i w końcu się po to to robi, każda nowa płyta jest takim wlaniem po prostu świeżej krwi, taką transfuzją dla zespołu. I tak też mi się wydaje, stało się z tą płytą. Jeżeli mogę coś dopowiedzieć, a propos tego ostatniego właśnie, powiedzmy tego łącznika, który powiązał te dwie części koncertu. Ja miałem takie wrażenie, to nie pierwszy raz zresztą, kiedy graliśmy ten numer, że to jest takie jakby potwierdzenie tego, że jednak każdy opowiada jakąś swoją historię, które zbiegają się w jakąś jedną opowieść większą, a to, że tak pięknie to wszystko brzmi, to po prostu chyba to wynika z pewnej autentyczności, z pewnego wyczucia tych instrumentarium i takie trochę taka podróż przez taką ziemską dolę. Nie? Bardzo mi się podoba po prostu ten numer. O, to tutaj jesteśmy we dwóch. Zagramy teraz wersję z płyty. Ja ciągle mam w uszach wersję koncertową i bardzo jestem ciekaw tego porównania teraz. Poprosimy. Chciałbym wyjść z kina przez miękki hol. Przed kinem jest łąka, może góry i sal. Lądują statki, które nigdy nie dolecą do końca, bo nie ma końca. Brak końca jest jedyną bazą jest brak końca. O. Jeśli muszę się targować, wymieniać miłość na wolność, taka miłość nie jest dla mnie, taka miłość nie. Muszę powiedzieć, że wersja koncertowa miała inną energię. Nie mówię lepszą, gorszą, inną niż wersja studyjna i po to są koncerty chyba. Tak, potwierdzam. Tak jak dwie strony tego samego medalu, scena i studio. No, ale wiesz, czasami się po prostu odgrywa płyta. Grzegorz, do ciebie pytanie, które mnie bardzo nurtuje. Czy dobrze rozumuję, że sygnał jest najbardziej programowym utworem, jeżeli chodzi o tytuł płyty, Sieć Indry? Wiesz co? Sygnał jest piosenką o tym, jak sobie radzić z przemijaniem, jak sobie radzić ze śmiercią, jak sobie radzić z tym, co nas nieuchronnie czeka. Jak sobie po prostu, wiesz, odpowiedzieć na to pytanie, co tak naprawdę z nami się stanie, kiedy już nas nie będzie. Jest to taka koncepcja tam zawarta w tej piosence, która jakby jest, wiesz, nie zamyka możliwości. Mechanika kwantowa? Tam się miesza gdzieś? No, również tak. Aha. Również tak. Natomiast Sieć Indry, no wiesz, to się jakoś zazębia, no bo Sieć Indry, ten emblemat tej Sieci Indry jest, obrazuje to, że wszystko jest ze wszystkim połączone i po prostu nie jesteśmy oddzieleni jakby od świata i taka sytuacja, w której zdajemy sobie z tego sprawę, jest sytuacją fantastyczną, że zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy częścią tego wszystkiego, tego wszechświata, tego absolutu, że nie jesteśmy od niego oddzieleni. Na co, do czego ta nasza cywilizacja nas cały czas jakby wtłacza nas w takie przekonanie, że po prostu jesteśmy oddzielni, że jesteśmy indywidualni, nasze kariery, nasze pieniądze, nasze rodziny. Natomiast w momencie, kiedy zdamy sobie sprawę, że jesteśmy częścią tej całej całości, myślę, że to jest takie kojące wrażenie. Sieć Indry nadaje całemu albumowi jakby pewną taką czapę. A potem są przeróżne rzeczy, choć sygnał wydaje mi się najbardziej takim bezpośrednim tutaj nawiązaniem do tego. To ja sobie jeszcze raz teraz pozwolę waszej obecności posłuchać sygnału i po twoim wytłumaczeniu zabrzmi na pewno inaczej. Prosimy, Agnieszka. To jest, krótko mówiąc, utwór, po którym ma być nam trochę lepiej. No mnie się zrobiło lepiej i chyba polecam to wszystkim, tylko przestanę się zajmować takimi sprawami, jak to, dlaczego ktoś nie dostał pokojowego Nobla. I wtedy będzie bardziej w porządku. Marek, teraz pytanie do ciebie, bo doczytałem się na płycie, że powstawała w kilku studiach. Czy lubisz jeździć na Sycylię do studia? No, że tak powiem, o niczym innym przez ostatnie lata nie marzyłem. Pewnie, że z przyjemnością, wiesz, spotkam się z Grzegorzem w jego studio takim, powiedzmy, najbardziej No intymnym, powiedziałbym. To nie było pytanie zaczepne, to było pytanie zupełnie serio, bo domyślam się, że tam się pracuje inaczej niż w dwóch pozostałych. Trzy były? Łącznie trzy, tak? Tak, tak. No właśnie. No i być może dlatego też w jakiś sposób dość obiektywnie mogliśmy na brzmienie spojrzeć tej płyty, bo no oczywiście, że są jakieś charaktery tych utworów i nadawane po prostu przez że tak się wyraża, dane studio albo jakąś wizję, ale chyba tak, bo jedno studio służyło tak naprawdę do rejestracji, drugie do jakichś tam innych elementów. Ale to na Sycylii to jest początek zawsze, mniej więcej? Nie. Sesję robiliśmy w Bydgoszczy, dlatego, że tu mamy właściwie większą możliwość rejestracji w dobrej przestrzeni akustycznej. Akurat ta na poddaszu biblioteki miejskiej i wojewódzkiej biblioteki publicznej jest znakomita, bo pokrzyżowane jakieś takie piękne te strychy i strzecha cała, więc tam to ładnie wszystko brzmiało i to się udało fajnie zrobić. Kolejny etap, różne inne rzeczy u Grzegorza, dużo rzeczy innych, o których pewnie sam lepiej opowie, a potem znowu wraca gdzieś tutaj do innego studia, do jakichś poprawek, do jakichś dogrywek. No, to jest jakby konstrukcja w procesie po prostu. A to, o którym mówiłeś, to jest studio na piętrze? Tak, pod samym poddaszem. Tak. Okej, pod samym poddaszem. Przez chwilę myślałem, dlaczego, że to jest to studio, w którym się spotykaliśmy dość często i zawsze zwracaliśmy uwagę, że gram tylko jedną płytę, tą z PPA. Znaczy, ja może powiem o pewnym swoim odkryciu ostatnio, ponieważ przy okazji ostatnich płyt zawsze tak się, że tak powiem, przechwalałem, że mamy taki nowy sposób na to, żeby nagrywać płytę, czyli po prostu wiesz, że mamy, ponieważ mieliśmy dostęp do studia, od pewnego czasu jakby zawsze go mamy, tego czy tamtego, że wiesz, że spotykamy się na improwizowane sesje, wszystko jest podpięte pod mikrofony, także wszystko jest nagrywane w czasie tych improwizowanych sesji w jakości studyjnej, w tym sensie, że później ten materiał można wykorzystać, nie trzeba już po prostu drugi raz tego nagrywać, ponieważ to już jest zarejestrowane w dobrej jakości. I mi się wydawało, że to jest takie odkrycie. Natomiast ostatnio miałem dosyć duży i bliski kontakt z Lou Edmondsem, czyli gitarzystą Pila, Public Image Limited, który mówił, przecież my tak samo pracujemy, nie, z Pilem, nad nowymi numerami, nad nowymi płytami. Co zresztą, zdaje się, przeszkodziło w tym, żeby wam coś tam pomógł. Dokładnie tak. Miał dzisiaj być jako gość na naszym koncercie, ale niestety to nie wypaliła. Szkoda, bo to niezwykła naprawdę postać jest. Ostatnio widziałem film z Gilmourem, który opowiadał o którejś tam sesji do jednej z płyt Pink Floyd. Dokładnie ten sam sposób. Czyli to nie odkryliśmy nic nowego, tylko po prostu jakby dobrym zwyczajem, wydawało nam się, że wymyśliliśmy pewną nową sytuację, okazało się, że taka nowa nie jest. Natomiast jest skuteczna. Z tego względu, że spotykamy się, wiesz, nie mieszkamy wszędzie w tym samym mieście, nie mamy codziennie prób i tak dalej, więc w momencie, kiedy spotykamy się raz na jakiś czas i to taki, wiesz, czasami po tydzień, po dwa, po trzy robimy takie sesje, tak jak do tej płyty, zdaje się, dwa stycznie takie były, dwa miesiące w zeszłym roku i w tym roku, to był styczeń, po dwa, trzy tygodnie. Mieliśmy prawie codziennie takie sesje, które stały się miejscem, w którym nagraliśmy te wszystkie, wiesz, zaczyny, te wszystkie pomysły do tych utworów. No i wiesz, no, wydawało mi się, że to jest po prostu nowy, znakomity pomysł. Okazało się, że wszyscy tak robią, nie? I jest to praktyczne i w momencie, kiedy po prostu spotykasz się w studiu i to nie jest tak, że po prostu ta para cała idzie w gwizdek, tylko to się wszystko po prostu nagrywa i to jest już po prostu, wychodzisz ze studia i wiesz, że coś się zarejestrowało i że coś już masz. Także jest to fajny sposób i w naszym przypadku od wielu płyt ostatnich się sprawdza. Ja tylko tak, przepraszam, dodam. Ja sobie teraz przypomniałem, jak tak mówicie o tym, o tej sytuacji. Przypomnij sobie, Grzegorz, jak byliśmy w Nowym Jorku, była podobna historia. Myśmy się przemieszczali ze studia do studia i w końcu w Boiler Room, przypomnisz sobie, trafiliśmy w kółeczko na taką sytuację. A to była taka historia, że jak myśmy odpalili ten system taki, ten sposób takiej otwartej sesji, które mieliśmy nawet podczas prób z amerykańskimi muzykami, to szef studia po prostu nie wytrzymał, po prostu wyciągnął gitarę i sam 60 i sam zaczął grać, tak? I po prostu zaczął jechać tak, że wiesz, no właściwie to no, prawie nagrałby całą płytę tego wieczoru, nie? Tak, tak, tak. Ale Sycylia na sieci Indry ma też ukłon swoją stronę, żeby nie było. To teraz posłuchamy. Jak to nie użyć najbardziej wyświechtanego określenia, że historia zatoczyła koło, skoro Grzegorz Kazimierczak i Marek Maciejski rozglądają się po studiu, w którym 40 lat temu, mniej więcej 40 lat temu rejestrowali Bydgoszcz uśmiechając się. No coś takiego się dzisiaj zdarzyło, nie tylko na scenie, na estradzie, tylko w ogóle jest jakiś dziwny dzień. Słuchajcie, zaraz dostanę od was burę, ale chciałem zapytać, czy możemy rzeczywiście myśleć o tym, żebyście zagrali w Studiu Osieckiej sesję I tutaj postawię kropkę, bo co na tej sesji będzie i jak to zrobicie, jest absolutnie po waszej stronie. Słuchaj, w Trójce zawsze chętnie, szczególnie teraz, kiedy zmieniła się sytuacja. Wasz nieoceniony człowiek od kalendarza wyznaczył nawet termin. Nie wymieniajmy go jeszcze, ale trzymajmy kciuki, żeby się udało. Do tego czasu prawdopodobnie będziecie też z tym materiałem już inaczej trochę w innych stosunkach, tak bym to powiedział. I jak was znam, to wymyślicie coś takiego, co będzie unikatowe, tak jak dzisiaj było unikatowo. Bardzo wam dziękuję za zaproszenie. I przede wszystkim za to, jak wspaniale ta płyta dzisiaj zabrzmiała, bo naprawdę wszystko się unosiło nad estradą. My również, Piotrze, bardzo tobie dziękujemy za to, że uświetliłeś ten wieczór. A zawsze bycie i a zagranie już tak naprawdę na żywo przed państwem jest z ogromnym wyzwaniem i już się zaczynamy do tego przygotowywać. Padło, więc będzie. Bardzo wam dziękuję. Dzień. Trzymajcie się. Dzień. Również. Miałem już kilka żyć, dziś jak żule z okolicy, z wykrywaczem szukam skarbu. Upał pachnie bardziej niż ciała spod rozpiętych bluz, tuż przed wejściem na zabawę. Zawsze jest inaczej i to pozwala myśleć mi źle. Jestem na dobrej drodze, drodze, drodze, drodze. Dzisiejszy koncert grupy Varieté z przedpremierowym wykonaniem płyty Sieć Indry był częścią serii koncertów, które nazywają się, raczej wydarzeń muzycznych, które nazywają się Próba Dźwięku. To jest dość tajemnicza nazwa, a całość związana jest z tym, że Bydgoszcz jest miastem muzyki UNESCO. Anna Tarnawska nam teraz wytłumaczy, na czym to wszystko polega, bo tych prób dźwięków jest kilkadziesiąt, tak? Już teraz tak, dobry wieczór Państwu. My rozpoczęliśmy w zeszłym roku tak eksperymentalnie, bo sobie pomyśleliśmy, pracując jakby w materii UNESCO, która nastawiona jest na to, żeby zwiększać uczestnictwo ludzi w kulturze, ale też żeby udostępniać muzykom i artystom, którzy są w danym mieście, przestrzenie i możliwość grania. Skoro mamy dodatkowy program, mamy dodatkowy budżet, mamy nowe możliwości, to chcemy to zrobić dla nich. No i w zeszłym roku pomyśleliśmy sobie, że zrobimy taką mapę w swojej głowie miejsc w Bydgoszczy, które są organicznie związane z muzyką. I wyszło nam parę klubów, Mózg, El Jazz, Over the Under. Wyszły nam oczywiście instytucje kultury typu Akademia Muzyczna. Przyznam się bez bicia, że tylko Mózg znam. A no to zapraszamy do pozostałych. Opera Nowa, Filharmonia Pomorska, ale też właśnie Miejskie Centrum Kultury, gdzie dzisiaj Varieté zagrało, które jest bardzo związane z muzyczną sceną, nie tylko bydgoską zresztą. Wyszło nam 17 miejsc, gdzie możemy takie koncerty zrobić. Ale to, co było w tym wszystkim piękne, trochę celowe, ale też zaskakująco pozytywnie odebrane przez całe środowisko muzyczne, że wszyscy poczuli się całością jednego projektu, czyli tak naprawdę to, o co chodzi w UNESCO trochę. Że nie ma już podziału na alternatywę, muzykę eksperymentalną, jazz, muzykę klasyczną, szkolną i tak dalej, tylko wszyscy... A Varieté wcale nie jest zaliczane do nurtu Cold Wave, czego nienawidzą. Tak, wiem. To jest taki punkt. To jest przede wszystkim nieaktualny od kilkudziesięciu lat. To prawda. No w każdym razie w zeszłym roku było 17, w tym roku jest 26 i w tym roku też udało nam się to zrobić takim rozmachem, że właśnie zapraszamy gwiazdy i legendy, czyli na przykład Varieté, ale stawiamy też na młodych, początkujących muzyków. Mogę wymienić tutaj na przykład Antoniego Majewskiego, który muzykę współczesną na solowej wiolonczeli przedstawia w taki sposób, że ludzie potem zostają z nim godzinę po koncercie i studiują partytury. Czyli on tłumaczy muzykę współczesną, klasyczną, która jest trudna, nawet dla wykształconych muzycznie osób, na taki język ludzki, więc tych projektów jest bardzo dużo i to jest no, niewątpliwie coś, co będziemy kontynuować. To ja mam jeszcze tylko sugestię, żeby nie mówić przy nich, że są gwiazdami i legendami, bo będą strasznie protestować. Ale to jest zespół, który o tym rozmawialiśmy z nimi. Tutaj się czuję jak u siebie w domu, więc myślę, że z tych wszystkich prób dźwięku, które wydaje mi się według twojego opisu są dość demokratyczne, prawda? Tam nie ma lepszych, gorszych, ważniejszych. Ale ja się będę upierał, że dzisiejszy koncert był specjalny. Był. To się tak dobrze też złożyło, że właśnie Varieté planowało odsłonę swojej nowej płyty na ten czas, kiedy jest ta próba dźwięku, bo ta próba dźwięku też jakby oscyluje wokół jednego dnia, którym jest 1 października, czyli przez UNESCO ustanowiony Międzynarodowy Dzień Muzyki. My sobie to rozciągnęliśmy na tygodnie w czasie, w tył i w przód, żeby jakby celebrować w ogóle jako Miasto Muzyki UNESCO Święto Muzyki. No i to był doskonały pretekst do tego, żeby zaprosić muzyków, artystów z Varieté, żeby zechcieli zagrać po raz pierwszy w Bydgoszczy. Próba nowy, dźwięku. Tak, próba dźwięku. No i jeszcze chciałem ci tylko powiedzieć, że w sposób kompletnie nieplanowany, ale to nie może być przypadek, panowie, jak tylko tutaj weszli, to rozejrzeli się i powiedzieli, tu nagrywaliśmy 40 lat temu Bydgoszcz, pierwszą płytę, więc wszystko się bardzo pięknie układa. Trzymamy kciuki za kolejne próby dźwięku. Będziemy się zgłaszać. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję, Anna Tarnawska. A my słuchamy wciąż przedpremierowo, bo premiera dopiero za tydzień płyty Sieć Indry. Chciałbym wrócić do rodzinnego miasta, lecz oczywiście wiem, że nie można się zatrzymać. Lecz oczywiście wiem, że nie można się zatrzymać. Satelity opadają na dno, nic nigdzie na